Tiraba osteguna dugu eta bi ostegunetik behin egiten dugun bezalaxe ekonomia gaiak landuko ditugu gaurkoan Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, ekonomia irakaslea den Luis Gurdirekin. Kaixo Luis, egunon. Egunon bai. Ongi torri, beste behin ere. Gaurko, Bueno, gaurkoan bankia hartuko dugu izpide, izan ere estatu espainolean hautsak arrotu dituen eta arrisku saria goitik jarri duen kontua, ez bakarrik hori baizik eta Greziakoa, baino bankia kontua. Luis, larritzat jo dezakegu Espainia estatuko laugarren bankuan hainbeste diru sartzia? Bai, a ber, nolabait bankiak, banki izango litzateke nolabait gaur egungo Espainiako finantza sistemaren larritasun horren edo krisi horren adierazle nagusia, ez? Laugarren bankua da eta nolabait laugarren banku bateko lako porrota egitea eta horlako krisialdian egoteak adierazten du finantza sistema osoa dagoela, egoera larrian, eta gainera, bankiaren kasuan, gainera kontuan hartu behar da, bankiak frogatu duela sistema bat banku txarra eta ona egitea, lehenengo aldiz, eta horrek ere nola bai adierazten duena, ez dala nahiko lako trikimailu bat egoeratik aurre ateratzeko. Baina zinik esango nuke adierazle oso garbia dela nola dagoen gaur finantza sistema. Zer esan nahi du banku ona eta banku txarra, Luis? Bueno, dakigunez banku finantza sistemak eta bereziki aurrezki kutxak, dakigunez aurrezki kutxak 48 zeuden azkenan batzen joan dira, behartuta gobernuengandik eta azkenen gutxi batzuk geratzen dira, ez? Guk ere ezagutu dugu hemen kutxabanke, ba bueno, hiru aurrezki kutxen bilketa hori da, ez? Bueno, hau emanda ba, nolabait, aurrezki kutxak batik bat, ba, ladrilloaren aurrean, hau da, etxe bizitzaren sektorearen aurrean, ba, izugarrizko zuloa dutelako, azkenengo amabost urteetan sortutako zulo hori, ez? Orduan, horren aurrean, ba, proposamen badago, bankuak berriz martxan jartzeko eta ez paralizatzeko egoera horrek, aurrezki kutxak eta bankuak, ba, tramankailu finantzero baten bidez, egitea, bueno, aktibo toksiko guztiak sartuko ditugu bankuaren zati baten. Eta hemen bankiaren kasuan zen, banko finanzas de ahorros, banko finanzia de ahorros. Hor daude, ba, 6-7 aurrezki kutxek, nola bai, ba, Erriosakoa, Murtziakoa, Segoviakoa, Laietana, eta ez tegit, dozen erdi bat, non oso arrisku handien zeudenak, hor sartzen dira horien aktiboak, eta gero sortzen da bestaldetik bankia, banku ona, komili artean, kakotxa artean, normalen ba, jarraituko duena funtzionatzen, normal banku batek egiten duena, maileguak ematen, eta bar. Halo, ze gertatu da, ba, banku txarrorek, zati horrek, txarrorek zeukan pixu baina handia da, Europa etorri denean esaten, ez, aber, Espainiako finantza sistemak egin behar duzena da, benetan zein den zuen zulu argitu, benetan, ez esaten duzuena, bezik eta benetan. Eta benetan behartu dutenean hori argitzea, ba, ikusten da, benetako zulu hori espero zen baino, edo esaten zuten baino, handiagoa zela, ez? Eta handiena bankian dago, eta hor zulu hori kalkulatzen dago, eta 10.000.000.000 dela. Eta hor dago bizka larri, egoera larri hori. Gaur betetzen dira, justu urte bete, Portugalek erreskatea eskatu zuela, Luis, Espainia erreskatatua izan daiteke? Ezin da bastartu. Segurazki Grezia aurre, bueno, Grezia badago ja egoera horretan, Portugal aurre egongo litzateke, baina ezin da hori bastertu eta are gehiago esango nuke gero eta aukera gehiago daudela edo probabilia gehiago daudela, hemendik PS oso luzera edo horlako prozesu baten sartzea. Hor, zeikusi handia izango duzu gertatzen da Greziarekin. Grezia orain hauteskunde daude, ikusiko da azkenean zerbait hartuko duten, baina Grezia aterako balitz, edo eurotik ateratzeko bidean jarriko balitz. Orduan, Espainia eta Italiako eta Portugalen kasua oraindik larria izango litzateke, eta segurazki ikusita nola dagoen Espainiako finantza sistemaren egoera, eta aurrekontuen egoera, eta murrizketan egoera, eta hori BTBR zinezko egoera hori, ba, segurazki erreskateren bidean jarriko litzateke bastante azkar gaine uste dut. Bueno, Mariano Rajoyk eta Luis de Guindosek diote behin eta berriro ez dela interbentziorik egongo, baina bada ezpadere ja Europako Banku Zentralari eskatu diote bustitzeko, Luis. Bueno, Banku Zentralari aparte hartu du, aurrekoetan ere Banku Zentrala erosten ari izan da hemengo zorra, Baina, karo, orain eskatzen zaiguna Europako Banku Zentralari da askoz ere gehiago sartzea, ez? Ez da bakarrik kopuru txiki batzuk edo, Espainiako bankui diru aurreratzea, gero bankuak erosteko gobernuan zorra eta negozio egiteko, ez? Baizik eta eskatzen dena da, zuzenean Europako Banku Zentrala sartzea Espainiak, edo Italiak, edo Portugalek, edo Greziak behar dituen, daukan zul hori betetzeko zuzenean. Gertatzen da, Europako Banku Zentralak hori ezin du egin. Hola, era masiboan, ezin duen gaina bere estatutuak delegatzen diolako. Osea, Europako Banku Zentrala ez da Reserva Federal bezala estatu batuetan, baizik hemen bere funtzio bakarra da inflazio kontrolatzea, prezioen egonkortasuna bermetzea. Ez dago askundea ez da, edo ez da gobernua salbatzea, edo beste funtzio batzuk, ez? Beraz, horrek asko stopatzen du horrelako gauza egitea, baina gauza bada hori, edo ez da gauza bada beharra sortzen denean, eta Espainiako kasuan edo Italiakoan beharra handia denean, ba, orduan nahi eta nahi sartu beharko du Europako Banku Zentralak papel hori eta sartu erreskatera ba, Espainiak duen zuloa edo zor hori erosten, baina kopuru asko handiagoan. Eta ez bakar Espainia, Italia edo Portugal. Greziaren egoera honek jarri du ia, bueno, atzo 500 puntu baino gehiago izan zen arrisku saria. Portugal 500 napikokin erreskatatu zuten eta galdera hori zen, ez? Arrisku saria hain altu egoteak honek efektu domino bat ekar dezake, hau da Greziak eurotik ateratzean efektu domino horietako bat ekar dezake eta horrez ere pezetara bueltatu, Luis? Bueno, efektu domino hori suertatu dezakela eta eragin dezakela garbi dago. Osea, Grezia ateratzen bada, horrek urrengoaren, merkatuak urrengo begira jarriko dutena bere begistan izango da Espainia edo Italia, Espainia lehenengo eta Portugal edo Italia ez, baina hortxe, ez? Mm-hmm. Beraz, hor beste prozesu bat hasiko litzateke kasu horretan, Grezia pailatuko luke bere goera larria. Greziako da larria da berdin da, kanpoan euroan, kanpoan egon, o barruan egon, pasatu beharko dute, basamortu luze bat, eta askotan ez, baina Espainiako kasuan gerta daiteke hori, eta kasu, claro, diferentzia da, Espainiako kasuan eurotik ateratzea, Grezia egon daiteke eurotik kanpora euroari eragin gabe edo euroa jarraituz. Espainiako oso diferentzia da, Espainia ateratzen bada edo Italia ateratzeko zorian egongo balitz edo Portugalena berezik Espainia, orduan horrek eragiten dio euro osoari, hau da, euroaren egonkortasuna bera ere zalantza jarriko luke, ez? Beraz, zailagoa da pentsatzea Espainia egon daitekela eurotik kanpo edo pesetara itzuli daitekela euroa jarraitu Frantziekin edo Alemaniekin edo beste batzuk inor, ez? Azkenen esango litzateke Frantzia eta Alemania handiak bezala. Espainia ateratzen bada Italia urrengo jarriko litzateke bidean, ez? Eta Frantzia ikusi behar. Orduan zaila da euroaren jarraipena Espainia eurotik kanpo egon. Greziekin duere gabe jarraitu dezake eta nik uste dut inungo problemari gabe. Bueno, nik galdera bat egiten du eta jende asko bankiaren nazionalizazio honen ondotik esan duena eta galdetzen duena. Korralitoa gertatu daiteke estatu espainolean, Luis? Bueno, hor, korralito hori mota askotakoa da eta neurri askotakoa, ez? Claro, guk korralitoa... Argentinakoa. Bai, baina korralitoa esan ditek adibidez, kanpora kapitalak ateratzea, debekatzea adibidez, hori korralito bada. Ezin duzu kazerdea kapitalek atera, mendik ezin da, bankuak ezin duzu transferentzia egin Suizara, estatu batu eta Alemaniara, ez? Hori korralito bada, ez? Baina beste korralito bada, zuk, bakarzak banku dugun kontu txiki hori, ba, kopuru jakin bate arte, da, ezin duzu atera bankutik, ba, kopuru jakin baino gehiago, hori ere korralitoa da, da, nola baiti Argentinan gastatu zena, ez? Dudari gabe man daitekela, eta ikusitan nola den egoeraren bilakaera, gerturatu daiteke, bera? Bueno, Krugmanek esaten zuen atzotaren egun, ez? Ba, berak esaten du, Espainiak eurotik kanpora behar duela, eta korralitu eman daitekela gainera, ez? Mm-hmm. Ezin da bastartu, eman daitekela. Gaur bertan, bihar hoizean, hemen digazte betera, ez. Nik uste dut aurretik ikusi beharko dugula Grezian zegartatzen den, bueno, Grezian hasi dira ja gaur kapitala kanpora ateratzen, da hor zerbait egingo beharko dute, ez? Grezia izango da lehenengo, eta hor gertatzen daren ondorioan, gero ikusiko dugu, hemen nola egoera nola zebilak daukan eta non dira joko duen, baina bai, pentsa daiteke, egoera horrela baldin badoa, hemen ere egon daitekela motatako bat hobesteko korralitua, baina segurazki hori askatasun hori mugitzeko diru eta ateratzeko horri zerbait nola baiteko mugaba jarriko zaizkio. Garbi dagoena zea da, mundu guztia jutema da bankuetara, beraien aurrezkiak edo ateratzea, bankua diru gabe geratu daitekela, eta, ez? Ba, da, ez que, claro, jenteak ez daki hori, baina gaur Bankuak, guz hartzen badugu dirua banku baten, bankua bakarri dago behartuta, gordetzea guz hartutako 1/2. Hau da, 1.88 erabiltzen du banku horrek, gauzak erosteko, etxeak erosteko, inbertsioak egiteko, bonoak erosteko, hau da, inbertitzeko eta negozio egiteko. Beraz, bakarrik 1/2 dago immobilizatuta, norbait itzultzeko. Garai baten hori, laroik hamarkadan, 120 ere, bazen hori egiten zaio ekonomian kutxa koefizientea, hau da, bankuak gorde behar dutena mugitu gabe, eguneroko atera eta irteerari aurre egiteko, eguneroko ateratzen duguna aurreko kutxa tilatan dozo kopuru txikia da, beraz, horri aurre egiteko nahikoa da kopuru txiki batekin, hori 1/2 da, beraz, prestatuta dago, jentea joango baliz golpera ateratzea dirua, eta ez esatu denak, baina 120ak, 125ak, joango, 110ak, joango balia bere diru guztiak ateratzea, bankoak ez daukate diru hori, ez dagoelako, prestatuta daukatelako, horti ziar dabilelako, inbertituta dagoelako, ezin dutela gutzuli, baina hori, eta jente asko gestak, betzartzen dute gure dirua bankoen dagoela hortxe ez, ba, fizikoki ez, bileta eta txamponak eta ez, oso, porzente txikia da, beraz, erlitzateke egongo. Horregatik da, korralitoa horregatik ematen da, zain ez, horreko gaira baten ateratzen diruk ez badago, zain ezin dugu eman, ez dago, eta prozedimentu bat egingo dugu, bazkenean diruri zultzen joateko, ez da gila inbaden poran, nolako kopuruan, tabar, ez, bueno, hori, gero, prozedimentu ezin enteke, prozedura diferentea, eta segun zego eratan baina, ez diruri ez dago, bankuan fizikoki. Estres probak egin ziren, preziski, horretarako, ez da? Bueno, estres probak izan dira maila diferentetan. Claro, zuk estresa egin dira zaituko zu bati oso aula, gortxoagoa, gogorra edo oso gogorra, ez? Claro, segun ze motatako egiten diozun, banko pasatzen dute ala, ez? Hemen bankuetan gertatu dena da, bereiek daukaten, hemen problema gogorra da bankuak eta kutxena batik bada, bereiek eman duten maileguak, hau da, lurra erosteko, etxe bizitzak egosteko, promozioak egiteko, gero jentei pribatuei eman dieten dirua etxe bizitza erosteko, eta da kredituak etxe erosteko, familiei. Claro, hori itzuli denen berriz bankuetara ezin izan dutelako promotorak eta hainbatek etxeak eraiki, hori hartzea dago bankuen balantzetan aktiboen. Baina, claro, problema da zena balio du horrek. Claro, zena balio du, bereiek mailegu eman zuten prezioa, momentu honetan lurrak duen prezioa, edo zeko orduan izango lukeen presioa. Claro, IAC presio ematen diogun, banku egon daiteke desente, oso gaizki edo porrote eginda. Eta hori da, estresa egiterakoan hori kontu hartu behar da. Hau da, non jartzen dugu banku hori eskatu behar zaiona. Orain arte eskatzen zaion, oso gutxi, azkenengo neurria izan da ez, egin behar duzu jo provizio handiak, eta benetan baloratu, zuekor aktiboetan dukasun lursailak etxe bizitata zema bali dute. Baina benetako balioan, gaurko merkatuko balioan, ez orain bi urte hiru lau zuek maileguak eman zenuten prezioan. Eraz, hori egiten bada gaurko prezioetan asko desbalorizatu da. Zu gaur milioi da metro karratu baduka aurrezki kutxa batek eta saltzera bada zema jasoko du. Claro, milioi horre dauka prezioa balantzea, baina zu saltzera bazoaz, laurdena edo erena edo bostena, eta horren zer gertatzen da, hori jartzen baduzu bali hori, zure balantzean porrot eginda zaude. Ja, porrot, osea, porrot, suspensión de pago esaten dana, ez? Beraz, hori da pixka bat, estres balantzean zer eskatuko zaien, eta horren araberan, egoera gogorragoa da, zailagoa edo oso txarra. Bueno, Luis, uste dute datozen asteetan honei buruz hitz egingo dugula, mila esker beste behin ere gure deiari erantzutegatik, eta hurrengora arte. Ertu, agur, bai, zuei. Seems to be a single